bu dünya. Bak sen şu işe, sevdalar düşmüş sanki ateşe. İnsan güzel bir yüz görmeye görsün, aşık oluyor hep yediden yetmişe. İnsan güzel bir yüz görmeye görsün, aşık oluyor hep yediden yetmişe. Kimi sarışın der, kimi esmer der, kimi utanır da sorma bilmem der, kimi çok sever der, yok istemem der. Sevda çekiyor hep yediden yetmişe, sevda çekiyor hep yediden yetmişe. Kimi sarışın der, kimi esmer der, kimi utanır da sorma bilmem der, kimi çok sever de yok istemem der. Sevda çekiyor hep yeniden yetmişe, sevda çekiyor hep yeniden yetmişe. Çok sever.